100.000 de oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua! Bună ziua! Deputații votează pensii speciale și în administrația locală. Guvernul discută astăzi despre ajutoare pentru localitățile afectate de inundații, iar Parlamentul European votează chiar la această oră o rezoluție politică în care cere Comisiei Europene să suspende orice plăți destinate Republicii Moldova. Știrile încep cu datele meteo. Cod galben în mai multe localități din Constanța și Tulcea până la finalul orei. Plouă torențial, iar cantitățile de apă pot ajunge și la 20-25 de litri pe metru pătrat. Cerul va fi variabil astăzi, sunt posibile averse și descărcări electrice local în sud-estul țării și în zona de munte și izolat în restul țării. Maximele se vor încadra între 24 și 32 de grade. În București, cer noros, plouă trecător în mai multe zone, temperatura maximă 29 de grade. Pe litoral, vremea se va menține ușor instabilă, între 18 și 21 de grade în aer, iar apa mării va avea 23-25 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Deputații votează la această oră acordarea unor pensii speciale și pentru aleșii locali. Mii de primari, viceprimari și șefi de consilii județene aleși după 1992 ar urma să primească o sumă proporțională cu numărul de luni în care au fost în funcție. Introducerea acestor indemnizații apare în noul cod administrativ aflat la un pas de adoptare. Codul, care unifică 21 de legi ale administrației, politizează oficial funcțiile publice până la nivelul de șef de deconcentrate. Un astfel de director din teritoriu va fi numit fără concurs și va câștiga pe viitor cât un ministru. Dincolo de PSD și ALDE, UDMR și-a arătat deschis susținerea pentru acest cod. PNL nu a anunțat cum va vota, dar deputatul Florin Roman s-a arătat un susținător al codului, inclusiv al pensiilor speciale. În spatele acestor oameni, înjurați pe nedrept, rămâne modernizarea României. Sunt 3300 de primari. Fiecare în acest an a făcut o alimentare cu apă, o canalizare, o stradă, un trotuar, un dispensar. Nu merg cu aceste lucruri acasă, stimați colegi. Din acest motiv, vă rog să acordați respectul cuvenit acestor oameni. Pentru mai mulți bani, pentru aleșa militat și Nicolae Bacalbaș a fost președinte de Consiliu Județean, deputatul PSD și-a amintit că în felul acesta a rămas atunci doar cu un salariu de medic la stat. N-am mai lucrat în privat și mi-au scăzut veniturile. Toți acești primari, toți acești președinți de Consilii Județene au fost oameni violent limitați în drepturile lor profesionale și în activitățile lor economice. Să nu se uite alții. Împotrivă s-au pronunțat USR și PMP, liderul PMP Eugen Tomac a calificat codul administrativ drept un blat național. Sunt categoric împotriva ideii de a avea pensii speciale, un statut diferit față de ceilalți cetățeni. Nu trebuie să ne creăm categorii privilegiate de avantaje pe care le putem fructifica prin votul pe care îl dăm în Parlament. Ceea ce se întâmplă astăzi aici este un blat național. Președinte al Comisiei Speciale care a făcut codul, fostul vicepremier Marcel Ciolacu a apărat ideea cu argumentul că nu vor fi pensii, ci indemnizații. Nu sunt pensii speciale. Pensii speciale, de exemplu, au toți angajații Parlamentului României. Noi vorbim de indemnizații. Nu sunt niște indemnizații astronomice. Nu se acordă aceste indemnizații unui primar care este în funcție să ia și indemnizație sau unui primar sau președinte de Consiliul Județean care a fost condamnat pentru corupție. Lucruri foarte bine corectate. Ce nu a precizat însă deputatul PSD este că Parlamentul a eliminat ieri din legea pentru sancționarea faptelor de corupție tocmai abuzul în serviciu de care sunt acuzați mulți dintre aleșii locali. Se fac verificări în cazul unui polițist care a intervenit aseară la protestul brașovenilor ca reacție la adoptarea modificărilor codului penal în Parlament. Protestatarii au blocat pentru o vreme traficul în centrul orașului, iar polițistul în cauză este acuzat de unii dintre ei că i-ar fi îmbrâncit și amenințat. Cristina Nica transmite. Zeci de brașoveni au protestat aseară într-o nouă manieră. Aceștia au traversat strada în continuu pe la trecerea de pietoni, pe o arteră importantă din centrul orașului, blocând pentru o vreme traficul complet. Cum era de așteptat, polițiștii și jandarmii au intervenit pentru a-i dispersa pe protestatari. Au existat și incidente, unele surprinse în fotografiile realizate la fața locului. Un polițist apare pe imagini trăgându-l de mână pe unul dintre protestatari. Despre acest polițist, cei care au luat parte la manifestație spun că i-ar fi îmbrâncit și amenințat că va face uz de armă dacă nu vor părăsi zona. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Brașov au dispus verificări în acest caz prin biroul de control intern. Cristina Nica, Europa FM. Și în București, aseară, la protestul din Piața Victoriei, a existat un incident când un grup restrâns a încercat să spargă cordonul de securitate, rănind doi jandarmi cu diverse obiecte. Cei patru agresori au fost duși la secția de poliție și amendați. Fostul șef al Poliției Române, Cătălin Ioniță, s-a prezentat la Direcția Națională Anticorupție pentru a aduce clarificări în dosarul în care e suspectat de trafic de influență și fals în declarații. Procurorii DNA îl acuză pe Cătălin Ioniță că ar fi ajutat o femeie de 84 de ani și alte trei persoane să obțină un teren, iar în schimb femeia i-ar fi promis și vândut 4 hectare din acel teren. Venit din proprie inițiativă să prezint toate documentele care sunt legate atât de declarația de avere cât și de tranzacția cu terenul. Vă rog să-mi permite să nu intru în detalii. Declarația mea de avere este publică, este corect întocmită și din acest motiv buna mea credință și tot ceea ce voi face este într-un spirit activ de a arăta și de a scoate în evidență. A fost o eroare de consemnare și de interpretare a zerourilor și de aceea s-a ajuns la această situație? Nu, cea scrisă de mâna mea este scrisă corect. Cele dactilografiate, într-adevăr, conțin o eroare. Și dactilografierea n-ați făcut-o dumneavoastră? Vă mulțumesc foarte mult. Chestorul Cătălin Ioniță a renunțat săptămâna trecută la funcție din cauza acestui dosar deschis de procurorii DNA. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Guvernul discută în ședința de astăzi acordarea de ajutoare pentru localitățile care au fost afectate de inundații. Între timp, în Maramureș, oamenii sar în ajutorul victimelor inundațiilor. De astăzi, în Baia Mare, va fi deschis un centru de colectare unde pot fi donate produse alimentare și de strictă necesitate. Mica Jvab transmite. Apă, zahăr, făină, orez, paste făinoase, ulei și conserve. Toate aceste produse pot fi donate persoanelor sinistrate afectate de revărsarea apelor. Acțiunea se derulează la nivelul municipiului Baia Mare și a fost inițiată de reprezentanții prefecturii Maramureș în parteneriat cu cei ai pompierilor, polițiștilor și jandarmilor. În acest sens a fost înființat un centru de colectare a produselor alimentare în zona taberelor, care va fi deschis începând de astăzi timp de 5 zile. Donațiile vor fi direcționate către cetățenii din județele Covazna, Neamț, Brașov, Harghita și Botoșani, unde, din informațiile primite de către autoritățile maramureșene, au fost identificate cele mai multe probleme cauzate de inundații. Toți cei care doresc să se implice în această campanie umanitară sunt rugați să doneze produse în ambalajul original nedeteriorat și aflate în prima jumătate a termenului de garanție. Din Baia Mare, Mica Jvab, Europa FM. Număr record de contestații la bacalaureat în Ialomița. Peste 400 de rezultate au fost contestate de elevii de clasa 12-a, cele mai multe la limba română și matematică. Mădălin Sofronie știe mai multe. Rezultatele preliminarii ale primei sesiuni a bacalaureatului din acest an plasează Ialomița sub media pe țară în ceea ce privește procentul de promovare. Astfel, 62% dintre elevii de clasa 12 au reușit să obțină note de trecere. Rezultatele mici au fost contestate de elevii număr foarte mare comparativ cu anul trecut. Oficialii Inspectoratului Școlar Județean Ialomița au explicat că cele mai multe contestații au fost depuse pentru disciplinele limba română și matematică. Lucrările elevilor ialomițeni au fost corectate în județul Giurgiu. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Recunoașterea căsătoriilor dintre persoanele de același sex este din nou astăzi la judecata Curții Constituționale. Sesizarea a fost pe ordinea de zi a judecătorilor și pe 7 iunie, atunci magistrații au decis să o rediscute la un nou termen. Sesizarea datează din 2016 și a ajuns acum din nou pe agenda CCR după recenta decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a hotărât că România trebuie să recunoască drept soți pe Adrian Coman și Clay Hamilton, doi bărbați căsătoriți în Belgia în 2010. Iulian Oghi relatează. În iulie 2016, Asociația Accept și Coaliția Antidiscriminare au prezentat cazul soților Relu Adrian Coman și Robert Clay Hamilton, cetățean american, care au dat în judecată statul român în urma refuzului de recunoaștere a căsătoriei lor, care a fost oficiată în 2010 la Bruxelles. În noiembrie același an, CCR a decis suspendarea cauzei până la primirea răspunsurilor la un set de întrebări adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene. Decizia curții a venit după 6 ani de procese. Adrian Coman și Clay Hamilton s-au căsătorit în Belgia, în urmă cu 8 ani. Judecătorii europene au stabilit că, indiferent de orientarea sexuală, un cuplu își poate stabili reședința în orice stat al spațiului comunitar. În Marea Britanie, testele de laborator au confirmat cele două persoane găsite inconștiente în Amesbury, oraș din sudul Angliei, au fost expuse agentului neurotoxic Novichok. Victimele sunt în stare critică la spitalul din Salisbury. Este vorba de aceeași substanță ca în cazul otrăvirii fostului spion rus Sergei Skripal. Mihai Bucureșteanu are detalii. Poliția antiteroristă a preluat conducerea anchetei după identificarea de către laboratorul militar de la Porton Down a naturii substanței, un agent neurotoxic de origine sovietică. This evening I've received test results from Porton Down that show that the two people have been exposed to the nerve agent Novichok. În această seară am primit rezultatele analizei care arată că cele două persoane au fost expuse la același agent neurotoxic Novichok, la fel ca în cazul lui Sergei Skripal, a declarat comandantul poliției antiteroriste din Marea Britanie într-o conferință de presă. Riscul rămâne redus pentru populație după incidentul de la Amesbury, a declarat șefa serviciilor medicale din Anglia. Victimele au fost găsite sâmbătă în micul orășel din sudul Angliei, lângă o biserică baptistă. Inițial s-a crezut că au suferit o supradoză de heroină. Potrivit poliției, nu există informații până în acest moment care să dovedească faptul că cele două victime au fost ținta unui atac. Incidentul din Amesbury s-a petrecut la 4 luni după otrăvirea a fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale cu Novichok la Salisbury. Marea Britanie a acuzat atunci Rusia de tentativă de asasinat, dar Moscova a negat orice implicare. A urmat o criză diplomatică prin cel mai serios val de expulzări reciproce de diplomați ruși occidentali din istorie. Parlamentul European votează chiar la această oră o rezoluție politică în care cere Comisiei Europene să suspende orice plăți destinate Republicii Moldova. Deja prima tranșă dintr-un program de asistență macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro a fost suspendată. Asta după ce trei instanțe de judecată de la Chișinău au invalidat rezultatele alegerilor pentru funcția de primar al orașului. Ministrul de Externe al Uniunii Europene, Federica Mogherini, a explicat că ajutorul depinde de felul în care Republica Moldova respectă statul de drept. Aceste plăți depind de două lucruri: implementarea cu succes a anumitor măsuri de politici, și considerăm că asta s-a întâmplat, dar și respectarea unor precondiții politice ce țin de mecanisme democratice, statul de drept și drepturile omului. După invalidarea alegerilor de la Chișinău, precondițiile politice nu sunt îndeplinite. În acest context, s-a luat decizia de a se opri deblocarea primei tranșe până când sunt respectate condițiile politice. Sperăm că se poate întâmpla cât se poate de repede. În plenul Parlamentului de la Strasbourg, europarlamentarii români au avut poziții diferite. Îi ascultăm pe Cristian Preda, afiliat la grupul PPE, și pe socialdemocratul Victor Boștinaru. Denunț în numele grupului PPE anularea rezultatelor scrutinului din Chișinău, făcută în mod netransparent și din rațiuni pur politicianiste. Orice fel de plată de acest tip către Republica Moldova trebuie suspendată. Mai mult decât atât, solicit și oprirea sprijinului european pentru bugetul de stat. Să spui fără dovezi, precum PPE, că decizia a fost rezultatul intervenției politicului în justiție și mai ales să cer politicului să intervină și să schimbe decizia instanței, este contrar statului de drept. Guvernul a oferit imediat amendarea legislației până în luna septembrie pentru a garanta că alegerile parlamentare viitoare vor fi libere, democratice și transparente. Acum PPE propune blocarea finanțării europene pentru această țară, riscând să facă de fapt jocul lui Dodon și al Rusiei. La dezbaterile de la Strasbourg a asistat și primarul ales al Chișinăului, Andrei Năstase. Între timp, protestele continuă în Republica Moldova. La Chișinău, oamenii cer respectarea votului din 3 iunie. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! FCSB a remizat 1-1 cu campioana Belgiei FC Bruges în primul amical jucat în stadiul din Olanda. Belgienii au condus încă din minutul 4, iar veteranul Felipe Teixeira a egalat în debutul reprizei secunde. Florin Tănase a ratat apoi un penalty obținut de Olimpiu Moruțan. Alături de jucătorul venit de la FC Botoșani, ieri a debutat și albanezul Chaka, introdus la pauză. Sâmbătă FCSB o va întâlni pe Ajax Amsterdam. Tot ieri, CFR Cluj a învins-o cu 3-0 pe vicecampioana Poloniei, Jagiellonia Białystok. Țucudean a deschis scorul în minutul 5, iar în repriza secundă au marcat Valentin Costache și Adrian Păun, ultimul din penalti.